heard stars. The light that you see is as old as I am. That's what I see. I gaze in your eyes, love in a ghost, lost in confusion and time. But I'll zagubiony w chaosie czasu, ale nasza miłość przetrwa te najjaśniejsze godziny i mój sekretny świat i twoją twarz pamiętam i pamiętam twój oddech. Weź mnie w swoje ramiona. Lullaby i kołysanka skrojona przez New Model Army. Czy to najbardziej znana ofowa kołysanka? Są jeszcze co najmniej dwie. Ta od Roberta Smyfa i ta od grupy Low.